Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Jól emlékszem, bő 10 évvel ezelőtt Dragon György készített interjút a Commodore márkanév jogtulajdonosaival, mert legalábbis azokkal az emberekkel, akik megvették akkor ezt a régen méltán híres márkanevet, és akkor volt szó arról, hogy felújítják ezt a márkát, és kiadnak Commodore név alatt új számítógépet, és aztán, hogy teltek múltak az évek, valahogy először nem jelent meg a gép, aztán megjelent valami, de valahogy nem lett olyan nagy divat belőle. Hát a legnagyobb sikert az elmúlt években a joystickba épített Commodore 64-es aratta, nem tudom, emlékeztek rá, néhány éve még az itthoni boltokban is lehetett kapni. De az igazi Commodore 64-es gép volt. Igazi Commodore 64-es volt, egy darab joystickba beleépítve, azt lehetett a televízióra rácsatlakoztatni, és talán 30 játék volt benne, hogyha jól emlékszem. Egyedüli hátrányt az okozott, hogyha elromlott a joystick maga fizikailag, akkor nem nagyon lehetett semmi másra használni a kis készüléket egyébként. De vannak, akiknek a forma az igazi nagy truváj, az érdekesség a régi Commodore 64-ből, az a billentyűzetbe beleépített személyi számítógép, és most az volt a hír a héten, egy-két nappal ezelőtt, hogy megvalósították a PC-t, amilyen Commodore 64-re emlékeztető formájú masina. Hát önmagában ezzel már az Asus is próbálkozott nemrégiben. Ugye van ez az III PC sorozata, ami ilyen, többünknek is volt már ilyen kis netbookok, meg kisebb-nagyobb netbookok. Ők kitalálták az III Keyboard PC-t, ami szintén egy darab billentyűzetbe épített, mindenestül benne található cucc. És hát egy cég, nem emlékszem a nevére, bevallom őszintén, gyártott már ilyen készüléket. Na, ezt adják ki most, mint Commodore-t, ugyanezt a készüléket, gyakorlatilag ezt ilyen rebrandednek hívják magyarul, hogy mondják ezt, újra márkázzák. Ha, ugye, igen, újra márkázott. Átcímkézik, és gyakorlatilag egy már létező hardvert próbálnak ezzel a kis marketing trükkel, hogy ez a Commodore 64 közvetlen utódja. Gyakorlatilag egy elég jó teljesítményű PC-ről van szó, amiben az egyik legkorszerűbb Intel processzor található, van benne DVD-író, szép nagy merevlemez, mindenféle internet csatlakozás, meg egyéb csatlakozások. Tehát ez egy komplett PC, csak egy billentyűzettel van egybe integrálva, de első látásra emlékeztet a Commodore 64-esre kétségtelenül. Másik látásra, amikor az ember már meglátja, hogy numerikus billentyűzet is van rajta, meg egyebek. PC billentyűzet. Hát végül is egy komplett PC-ről van szó. Akkor már nem annyira, de a feeling, hogy ilyen szép magyar kifejezéssel éljek, az kétségtelenül a dobozba épített számítógép feelingje. De én már nem is emlékszem rá. 64-es volt. Nem emlékszem erre az érzésre, hogy milyen egy ilyen asztaltól kicsi elemelkedett dobozon gépelni. Tehát amikor itt tényleg magasabb, egy jó 4-5 cm magasságban vannak a billentyűk, és így megdöntve ráadásul, tehát az egy kicsit kényelmetlen. Ma így gépelt. Annak idején úgy gépelt, hogy klacs. Aha, igen. Mert körülbelül a maga, de nem csak azért, hanem azok a billentyűt kezelő mikrokapcsolók, azok sokkal nehezebben reagáltak, meg sokkal hosszabb úton kellett begyomni a billentyűt, hogy reagáljanak. Hát meg nem is a szöveget. Nem elsődlegesen arra volt kitalálva, hogy ezen túl sokat billentyűzöm az ember. Nem volt e-mail, nem volt chat. Hát még csak akkor 300 bódos modem volt, de azért az már volt. Mindenesetre érdekes azért, ahogy kinéz ez a masina. Csak azért némi szkepticizmus hadd szoruljon a műsornak ezen részébe. Ebből olyasmi típusú divat nem lesz sosem, mint a 80-as években volt a Commodore 64-ben. Hát sokan próbálkoztak már azóta is Commodore márka néven is kihozni ezt, aztán azt nekik se sikerült. Én úgy gondolom, hogy azt a sok 10 millió eladott példányt, amit a Commodore 64-esből a hőskorban eladtak, azt semmilyen házi számítógép típus nem fogja tudni felülmúlni. Ennek két oka van. Egyrészt az egyik, hogy ilyen hosszú idő alatt, ameddig a Commodore 64-est forgalmazták, ma egy számítógép típus 10-szeresére gyorsul, tehát elég hamar elavulna. A másik oka pedig az, hogy ekkora őrület már sosem lesz, mint akkor volt, amikor az első számítógép bekerült a családba, mert manapság azért már a 5., 6., 8., 10. számítógép kerül be a családba. Nem úgy, hogy egyszerre 8 számítógépe van a családnak, hanem már a sokadik a sok-sok év alatt. Kezdjük ma este is a hírsziporkákkal és Dragon Györggyel. Az idősek nagyobb és jobban látható billentyűzetet kapnak. Vendégünk lesz Kitzinger Dávid, akivel a most elindult Gramofon Online-ról fogunk beszélgetni. Régi lemez, nem lejárt lemez. Aztán következnek a torrent oldalak jogi oldalai. Dudás Ágnes szerint vannak cifra dolgok, és megismerkedünk a minden jog fenntartva kifejezéssel is. A Linux világ egyik ága még népszerűbb lehetőségekkel jelentkezik, amíg meg sem jelent újdonságról Borek András mesél. Jön az új Ubuntu újra töltve, és a nagyok babérjaira tör. Végül az infószótárban következik a nagy divat kifejezés, amely szinte már nem csak márka. Miköze Arthur C. Clarke-nak az iPodhoz? Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Egy kisebb asztaltársaság gyűlt most itt az asztal körül össze. Kezdjük a hölgyel, Dudás Ágnes. Digitális jogászunk? Jó estét, igen, a digitális jogásznál megmaradhatunk átmenetileg. Dragon György, hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek apostola. Jó estét. Bódi Zoltán, infószóltár rovatunk vezetője, netnyelvészünk. Jó estét kívánok. Én pedig a műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád, és vendégünk Kitzinger Dávid, a Neumann ház ügyvezetőigazgatója. Jó estét. Már nem először van itt a stúdiónkban. Nem. Most is egy érdekes témát hozott nekünk, ami egy úgy apostrofálta ő az interneten ezt a témát, hogy a régi idők internetje. Mondhatom így röviden? Lehet így mondani, próbáltunk valami hangzatos dolgot, vagy kedvet hozni ezekhez a gramofon lemezekhez. Annyi a hasonlóság, hogy ez volt az a tömegmédium, ami bekerült az otthonokba, és nem kellett hozzá élő jelenlét. Tehát jártak az emberek Orfeumba, jártak moziba, de ez a rádió előtti korban az otthonokba vitte a szórakozást. Na, erről beszélünk majd pár perc múlva, még nem erőj bele. Úgyhogy a Gramofon Online az következik, de előtte a hírsziporkák és Dragon György. Hát akkor kezdjük az e-heti hírsalátánkat Dragon Györggyel. A Vatikán is visszatérő témánk egyébként ebben a műsorban. Emlékszem, hogy az első adások egyikében, valamikor 1995-ben már szó volt arról, hogy a Szent Atya is használja az elektronikus levelezést. Hát főleg amióta 16. Benedek áll az egyház élén, ő nagyon aktívan próbálja kihasználni az internetben és az elektronikus médiákban található lehetőségeket, amire csak azt lehet mondani, hogy nagyon helyes, hiszen haladni kell a korra, haladni kell a kommunikációs technológiákkal, ugyanúgy, mint ahogy a világ is halad, tehát nem dughatjuk a fejünket a kódex másolás technológiájába, mert ugye az már rég lejárt. Ezért is érdekes az, ami történt nemrégiben, és most ne a dolognak az egyéb vonatkozásait figyeljük. Biztos hallottatok erről a botrányról ti is, és biztos hallottak a hallgatók is, hogy Írországban volt egy kis ilyen pedofiliás botrány nemrégiben. És nagyon kicsi. Ezt próbáltam idézőjelek között mondani, de úgy sajnos a rádióban nem hallatszik. Tehát volt ez a nagyon nagy botrány, amelyre 16. Benedek is reagált, méghozzá az írországi katolikusokhoz intézett pásztor levelében, amelyet a Twitter mikroblog portálon keresztül sugároztak, és most direkt ezt a szót használom, hiszen pont arra a célra használták ezt a portált, hogy minél jobban tudják szórni az igét, minél több hívőhöz eljuthasson a dolog. És ez önmagában az első ilyen jellegű próbálkozása volt az egyháznak. Ennek kapcsán, ennek a sikere kapcsán, hogy sokakhoz eljutott, sokan elolvasták, sokan tudomásul vették, hiszen egyrészt első is volt, ez önmagában szenzációt keltett a nemzetközi médiában is, de másrészt is úgy gondolták, hogy nagyon fontos, hogy multimédiás tartalmakat tudjon a katolikus egyház szolgáltatni. Azért létrehoztak egy új websájtot, eddig gondolom sokan ismerték a vatikán.va nevű oldalt, sokat beszéltünk róla, foglalkoztunk vele, amikor új dizájnt kapott, amikor új funkciókat kapott akkor is. Most érdekes mondani, egy resources.va nevű új honlap jött létre. Ez azért is érdekes, mert a nevében angol szó van. Tehát egy nemzetközi internetes informatikai kifejezés, ami a forrásanyagokra, forrásokra vonatkozik, és ez az oldal az, amelyikkel próbálják az új technikai eszközöket az információk gyors terjesztésére beintegrálni a saját kommunikációjukba. Ez jelenleg 7 nyelven, olaszul, angolul, spanyolul, portugálul, németül, franciául és lengyelül érhető el, és a jövőben várhatóan kínaiul, japánul és arabul is elérhető lesz. Tartalmi források, vagy pedig valamilyen internetes eszközök gyűjteményét találjuk ott, mondjuk közösségi eszközök. 7 különböző Twitter csatornát találunk itt, illetve a Vatikáni Rádió, a L'Osservatore Romano és a Vatikán sajtóirodájának a Twitter csatornáit is megtaláljuk itt. Tehát gyakorlatilag a fő kommunikációs csatornák, a régebbiek, ugye a klasszikusok, az újság, a rádió és a sajtóiroda, illetve a korszerű mai kommunikáció együtt található egy vadonatúj, nem tudom mennyire lehet ezt mondani, egy korszerűen elnevezett oldalon, nézek itt kérdően Bódi Zoltánra, hogy ez a Resources, ez vajon korszerű elnevezésnek számíthat-e egy katolikus egyház szemléletében talán lehet egy váltás. Nem tudok megszólni. Hát alkalmazkodik ahhoz a divathoz, ahol, amit nagyon pontosan mondtál, hogy ez az informatikának a nyelv, a nyelvi közege. Ugyanakkor én meg fönntartanám magamnak azt a jogot, hogy miért ne lehetnénk mások? Miért ne alkalmazkodhatnánk a katolikus, a római katolikus egyháznak a nyelvi és a kommunikációs környezetéhez? De nyilvánvalóan itt nyitni akarnak kifelé, olyan közösségek felé, és olyan technológia felé, amelyről úgy gondoljuk, és úgy tudjuk, hogy ennek a nyelve az angol, az amerikai angol. Minden esetre nyomon követjük majd az eseményeket, mert várható még, hogy lesznek újdonságok, amelyről egyelőre csak így rendelkezett a hír, hogy lesznek újdonságok, tehát még konkrétumot nem tudunk ezzel kapcsolatosan. Nem szeretjük azokat a rossz híreket, amikor valami leáll, megszűnik, elérhetetlenné válik. Az elmúlt napokban volt többször is ilyen, például a legnagyobb videó megosztó a YouTube is. Sőt, sajnos. Nem csak a YouTube, hanem az MSN-en, ugye ezen a kommunikációs hálózaton, a Microsoft Network, illetve most már Windows Live-nak hívják, ez is leállt, akadozott napokig. Facebookkal is voltak ilyen problémák. A Facebookon nem indultak el a programok, nagyon sokáig tartott, mire egy-egy alkalmazás elindult, ha elindult egyáltalán. Csak azt akarom mondani, hogy ezekben az a jó, ezekben a rossz hírekben, hogy azt mutatják, hogy hihetetlen mennyiségű ember használja ezeket az oldalakat. Én nem tudom, én nem vagyok egy összeesküvés elmélet hívő ember, már ismerjük egymást a hallgatókkal is, meg veletek is már sok-sok éve, de valahogy egy héten belül a 4 legnagyobb hálózat akadozni kezd, ez nekem mindig gyanús. Tehát amikor hetekig soha semmi gond nincs, és akkor pont ugyanazon a héten 4 ilyen hálózat, mint a Windows Live, a Wikipedia, a Facebook, a nem tudom én, YouTube, ez azért így nem, valami ott nem stimmel. Nem hinném, hogy ebbe bármilyen összeesküvés lenne egyébként. Szerintem egyre többet fogunk látni ilyen dolgokat a közeljövőben. Nyilván többször szó esett arról a műsorban, hogy ezek akkora mennyiségű látogatókat szolgálnak ki, ami eljutott a technológia teljesítő képességének a határára. Na de várj, hát pont jó, hogy megszólalsz, András. Hát te meséltél itt a műsorban arról, hogy azt hiszem, hogy a Facebook használ ilyen technikát, amivel így nagyon rugalmasan tudja bővíteni a kapacitást. Ezt a technikát elkezdte használni, és folyamatosan áll át. Hát biztos, hogy vannak olyan időpillanatok, amikor több látogató van, mint amennyit a rendszer ki tud szolgálni. Picit akkor késésben van a hát új mindig késésben megoldás. Van, tehát gyakorlatilag ezek a technikák, technológiák, amiket ők elkezdenek alkalmazni, ezek gyakorlatilag folyamatos béta verzióban vannak, mivel annyira szorítja őket a technológiai, technikai kényszer, így nincs idő arra, hogy évekig próbálgassanak bizonyos dolgokat, tehát ez is közrejátszik, és gondolom, hogy az összes többi szolgáltatásnál is ez a helyzet. Egyébként még az is elképzelhető, hogy mivel 4 gigászi szolgáltatásról van szó, amelyet általában az internetezők, átlag internetezők jó része használ, hogy azért mentek át egyikről a másikra, mert egyik dadogni kezdett, ezért ők úgy gondolták, hogy akkor hát, ha mostan Facebookozunk, akkor Wikipédiázzunk, és akár ez is okozhatta azt, hogy a másik is dadogni kezdett. De gondolj bele, például aki Facebookon sokszor oszt meg információt, vagy azt használja egy ilyen személyes hírcsatornaként, hogyha nem működik neki a Facebook, mi a következő, akkor na jó, akkor ugorjunk át az MSN-re, akkor az összes olyan felhasználó, aki valamiért meg akarja osztani a híreket, akkor átmegy az MSN-re vagy a Twitterre, tehát nagyon gyorsan és hirtelen tudnak vándorolni ezek az emberek. Hogy meg akarja osztani azt a hírt, hogy na hát nem működik a Facebook. Pontosan. Na ez nagyon érdekes, hogy ezt Ágnes pont említi, ugyanis a következő dolog történt a hivatalos magyarázat szerint, a Wikipedia európai szerverei túlmelegedtek. egyszerű technikai probléma, nem működött a hűtés, van ilyen, olyankor a számítógépeket vagy hűteni kell, vagy le kell állítani, tehát nem lehet mit tenni ezzel ellen, mert egyébként csúnya adatvesztés és egyéb problémák jöhetnek létre. Le is állították a számítógépeket, és a forgalmat átterelték a floridai szerverekre. Most ezzel megint nem lenne gond, csak azok a DNS szolgáltató szerverek, tehát amik kiadják az internet címeket a te böngésződnek, azoknak a cache-ben még az európai címek voltak meg, mert durván egy óra, mire ezek úgy frissülnek maguktól, mert hát ennyi tehetetlenség van ebben a dologban, tehát aki hiába frissült az adat, egy átlag felhasználónak durván egy órát kellett várni, amire a floridai szerverhez hozzáférhetett, mert addigra már ahhoz a www.wikipedia.org címhez már a floridai szervert mondta neki a rendszer. De ez még mindig ez még egy technikai dolog, de ami a legérdekesebb, hogy hol kezdtek el egyből beszélgetni a népek, hogy baj van a Wikipédián, na hol? Hát a Twitteren. És hol kezdett el a Wikipédia kommunikálni a felhasználókkal, hogy hova menjetek és mit csináljatok? Hát a Twitteren. Tehát gyakorlatilag, amit Ágnes mondott, hogy abban a pillanatban átrohantak egy másik népszerű szolgáltatásra, és ott elkezdték mondani, hogy jaj, nem működik, megjelentek a Wikipédia kollégái és az ottani dolgozók, és mondták, hogy oké, akkor írjátok be azt, hogy us.wikipedia.org, és ne azt, hogy www.wikipedia.org, és akkor nektek működni fog. És az emberek ezt megkapták, működött, egymásnak továbbadták a Twitteren, hogy te figyelj, neked sem működik, nem baj, akkor te ezt írd be, stb. Tehát gyakorlatilag a technikai megvalósítás, tehát hogy kicserélték a DNS szerverekben a címet, amihez ugye kellett ez az egyórás durván átállási idő, mellett ez a gyorsan egy másik oldalon megbeszéljük, ez is tökéletesen működött, tehát gyakorlatilag a suttogó propaganda is, az, hogy a Twitter nem omlott össze, mert ha az összeomlott volna, akkor még kacifántosabb lett volna a dolog, de a Twitter bírta a gyűrődést, és ott nagyon sokan tudták egymást is kisegíteni, illetve a Wikipédiának a hivatalos kommunikációját is el tudták ott olvasni, ami azonnal a saját oldalukra mutatott, és nagyon fontos, azonnal megmagyarázta, mi a probléma, pillanatig sem próbáltak mellé beszélni. Persze ki tudja, hogy ez igaz-e, de azonnal azt vállalták, hogy ez a probléma. Tehát akiben felmerült a kérdés, hogy mi van a Wikipédiával, az azonnal választ is kapott a kérdésére. Én úgy látom, hogy ez egy követendő dolog, de sajnos a technológiai háttér miatt előfordulhat máskor is ilyen probléma. Gyorsan úrrá lettek egyébként a hibán, mert én mostanában naponta használom a Wikipédiát, és nem tapasztaltam semmiféle rálást vagy akadozást, úgyhogy valószínűleg abban a néhány órában, amikor aludtam, akkor pont nem használtad, amikor éppen a gond történt, és addigra már sikerült a DNS szerverekben átírni a címeket, amiket gondolom most már írnak vissza közben, csak hát azt mi ugye mezei felhasználóként nem látjuk oda-haza. A gramofon már jó ideje kiment a divatból. Nagyjából úgy 50 éve. Tudtam én ezt meg egyébként a Gramofon online weboldalairól. Kitzinger Dávid, a Neumann Ház ügyvezetője a vendégünk, akivel beszélgetni fogunk erről az új szolgáltatásról. A Gramofon, mint hordozó eszköz, az nekünk önmagában, mint technika már nem érdekes, hanem a tartalma miatt érdekes. Hát a gyűjtőknek a technika is érdekes, azért nagyon csábos tud lenni egy szép nagy fadoboz, acéltűvel, meg a tölcsérrel, meg a felhúzóval, meg a mechanikával, meg mindennel együtt, de a tartalom mára jóval érdekesebbé vált, illetve az érdekes belőle, hogy erről nem tudtunk semmit, ez egy igazi fehér folt a századfordulóknak, meg a tízes éveknek a zenéje, meg a kabaréja. Hát ezeket azért megőrizték a lemezek, hogy milyen felvételek voltak. Megőrizték, csak nem lehet őket hallani. Ez a baj általában a közgyűjteményekkel. Nem adták ki nagyon sok később bakerit lemezen, nem, ugye? Nem. Tehát, mert nem érte meg, gondolom ezért, és minél inkább elfelejtették, annál inkább nem érte meg kiadni ezeket. Tehát így szépen feledésbe merült egy egész generáció, humorista, zeneszerző, énekes, nem tudunk erről az időszakról semmit, vagy hát reméljük, hogy idáig nem tudtunk róla semmit, mert ezek visszakerülnek. Tehát, hogy valami létezik, és elérhető, az két külön dolog, és az információ korában az elérhetőséggel válik igazán létezővé valami. Nekem az is nagyon érdekes volt az általad megfogalmazott szövegben a weboldalon egyébként, hogy túl azon, hogy a gramofont ilyen értelemben egy kicsit a régi korok internetének is lehet nevezni, majd erre mindjárt majd kitérünk, de hogy lényegében ez a mi fülünkkel hallgatva nagyon ódivatú zenék vagy felvételek, de mégis ezek akkor divatos műfajok voltak. Minden kornak megvan a maga divatja, ezért van, hogy a szüleink nem bírják elviselni azt a zenét, amit mi szeretünk, és viszont, fordítva, de 5 perc ebben a világban egy kicsit hozzálassul az ember ehhez a világhoz, illetve ez a frekvencia tartományhoz, amiben nem nagyon van dob, és a meg basszus, nem nagyon tud kijönni, ami a modern tánczenének az alapja. Magas akkor hangok sem egyébként, tehát szintén hangok, tehát hallatszik. Hogy szépen össze van mosódva. Hogyha ehhez hozzászokik a fülünk, akkor már meg tudjuk különböztetni ezeket a dolgokat. Ugye hányszor hallottuk a szüleinktől, hogy egyik szám olyan, mint a másik, és nem értettük, hogy miért mondják. Hát a gramofon lemezek így a 10-es éveknek a hagyománya is kicsit egybe mosódik, de belemenve ebbe a hagyományba, egy kicsit odafigyelve otthonosabban tudunk mozogni. Milyen műfajok jelennek meg gramofon online-ban? Hát a kedvenc műfajom a hallgató, amiről született is már nálunk egy blogbejegyzés, hogy mi ez a hallgató. Az a magyar nótának az egyik műfaja. Van nagyon sok verbunkos, van nagyon sok katonazene. Ugye az osztrák-magyar monarchiában ez egy élő hagyomány volt a térzenéléssel, és nagyon népszerű is volt a gramofonoknál, mert ez szólt elég hangosan és ércesen ahhoz, hogy analóg módon föl lehessen venni, nem volt még elektronikus hangosítás, úgyhogy az jól hallatszott. Operáriák, az is tenor gyönyörűen hallatszik a gramofon felvételeken, míg szegény Blaha Lujza hangja inkább csak úgy cincog. Aztán nagyon sok egyéni kabarészám van, ilyen humoreszkek, ugye a Pesti Viccnek a, nem tudom, a születésének az ideje, de hát ugye ennek az Orfeum világnak a dokumentumait hallhatjuk. Mi az elejétől indultunk, nagyjából 1906 és 16 közötti számok vannak, majdnem 2000, szemelvények vannak a későbbi időszakokból, később azért már jön a Foxtrot, ami nagyon jól passzol a magyaros témákhoz, Csárdás Foxtrottal elegyítve és hasonló dolgok, ezek a népies dolgok nagyon jól beleilleszkednek. Ez a gyönyörű, amikor jön egy ilyen jazzesebb dolog, és így a hagyományt viszi a hátán tovább. Tehát ennek a kontinuitását szeretnénk fönntartani, vagy örülnénk, hogyha ez újra elindulna. Kitzinger Dávid egyébként hozott magával egy lemezt is, amiben bele tudunk hallgatni a gramofon online hanganyagába. Szerintem az első tételbe belehallgathatnánk, mert az ráadásul még a nyelvészünk szívét is megdobogtathatja, hiszen egy olyan címet találhatunk itt a lemez elején, ami arról szól, hogy a per kopoltyú kifejezés az már 100 éves. Igen, Gyárfás Dezsőnek egy magánszámáról van szó, a családjának a történetét meséli el, és abban egy kétfejű testvéréről beszél, akiért 75 kroncsit adott a Nemzeti Múzeum, 75 kroncsit per kopoltyú, úgyhogy 2x75 koronával távozott. Hallgassunk bele, már csak azért is, hogy legyen kedvük a hallgatóknak fölkeresni a gramofon online-t. Tetszik tudni, én igen híres és nevezetes családból származom. Heten voltunk gyermekek odahaza, heten. Kik hát részben élnek, részben meghaltak. Isten nyugosztalja azokat, akik meghaltak. Borach Daim Eme. Az egyik fivérem Isten nyugosztalja szegény, annak főcske volt. Főcske volt. Két fejjel jött a világra. Ezt megvette a Nemzeti Múzeum. 75 kroncsit kaptunk érte. Per kopoltyú. Bár volna még 20 ilyen öcsém. Én eladnám az egész familiámat. Valami fajta műfaj csoportosításban találhatók meg a felvételek? Minden szerint lehet, mindenféle szempont szerint lehet keresni, évek, előadók, szerzők, műfajok és szabadszavas címkék alapján. Fölcímkéztük ezeket olyan címkék alapján, ami nincs is benne, tehát nem patriotizmus, vagy katonadalok, olyan katonadal az mondjuk egy műfaj, de zsidó humor például az egy elég jellemző dolog, ez is az volt, amit itt hallottunk. Úgyhogy mindenféle szempontból lehet keresni, számokat ajánl, persze már készül a második verzió, amiben lesz címke alapú rádió adás, tehát hogy egy címkére rákeresve, akkor így folyamatosan játssza nekünk a számokat, hogy ne nagyon kelljen benne keresgélni. Ezek a számok megoszthatók a mindenféle közösségi hálózaton, Iviv, Twitter, Facebook, ami csak létezik, és egyedi listák állíthatók össze, tehát hogyha valaki regisztrál, akkor többféle dolgot berakhat a kedvencei közé, illetve különböző listákat állíthat össze magának, és ezeket megoszthatja másokkal, és be is ágyaszthatja. Honlapokra van egy nagyon klassz lejátszónk. És gondolom, hogy az lenne az igazi korszerű fejlesztése, közösségi irányban történő elmozdulás, hogyha a hallgatók, vagy az internetezők szintén bekapcsolódhatnának ebbe a gyűjtésbe, és az otthoni gramofonjukat hozzákapcsolják a számítógéphez valamilyen módon. Hát ez sem egy egyszerű kérdés egyébként. Erre vannak ajánlataink. Erre vannak ajánlataink az oldalon, mert ezt egy új modellben, egy gyűjtői archívumnak építettük fel, ahol azok, akik komolyan foglalkoznak gramofon gyűjtéssel, a saját gyűjteményüket kezelhetik, mutathatják meg egymásnak, büszkélkedhetnek vele is, az információkat hozzátehetik. Tehát de tényleg csak ilyen egyszerűen beküldhették? Én azt gondoltam, hogy erre majd riposztozol, hogy azért ez nem olyan egyszerű, mert meg kell nézni, hogy mennyire hiteles az a felvétel. Meg be kell hozzá küldeni a gramofon lemeznek a címkéről készült fotót. Tehát akkor fogadunk el valamit hitelesnek, illetve akkor ez több ilyen technológiai ellenőrzésen, jogi ellenőrzésen és tartalmi ellenőrzésen is átmegy, de mindenképpen azt szeretnénk, hogyha a gyűjtőknek egy közössége gyűlne ide körénk. Eleve két gyűjtő volt segítségünkre, Kuruc Márton az oldal főszerkesztője, és Kis Gábor Zoltán az, aki az elsőként betette a gyűjteményét. Mennyi ilyen felvétel van egyébként most a gramofon online-ban? Most már 2000 felé járunk, az biztos, hogy havi 250-es bővülést azt tudunk garantálni, de hogyha jön a többi gyűjtő, akkor teljesen nem időrendet követünk semmit, akkor nincsen enciklopédikus szerkesztettsége a dolognak, hanem ahogy jön be a többi. Közel 40 000 felvétel jelent meg Magyarországon, ezek a 78-as fordulatszámú Magyarországon kiadott felvételek, 1908-ban alakult hivatalosan az első magyar gyár, de 4-es az első felvétel, de úgy 6-tól indul, és 62-ig tart a magyar gramofon kiadás, mikrobarázdával ment egy ideig párhuzamosan. Tehát 62-től már egy új korszak köszönt be Magyarországon, hát akkor majd a Bakelit online-t is létre kell hozni. Hát igen, de reméljük, hogy addig már nagy tapasztalatunk lesz a szerzői és egyéb jogoknak a kezelésében. Most nagyon sokat tanultunk, és nagyon sok segítséget kaptunk a Szabadalmi Hivataltól, az árva műveket kezelik, illetve az Artis Justtól, ahol pedig a szerzői jogokat. Mi van az egyedi felvételekkel? Ugye annak idején rengeteg reklámot lehet olvasni 20-as, 30-as években, hogy jöjjön be, vigye haza a hangját. Bocsánat, saját hangja vigye haza. Saját hangja vigye haza. Ezek is gramofon lemezek, és hát ezek biztos, hogy a 40 000-en fölül vannak valahol. Hát igen, de valahol meg kell húznunk a határt, tehát a hivatalosan kiadott lemezek között, vagy azokat várjuk elsősorban, meg azokat is digitalizáljuk. Van egy nagy katalógusunk, ha tudjuk, hogy valahol hiányok vannak, akkor a Keressük címkével látjuk el ezeket, tehát külön lehet nézni azt, mi az, ami hiányzik ebből az egészből. Nagyon keveset tudunk erről, mert még a katalógusok is csak gyűjtőknél vannak meg, és különböző antikváriumból túrták elő őket, úgyhogy mindenben a magángyűjtőkre vagyunk hagyatkozva. Egy kérdés a jogászunkhoz egyébként, hogy itt is az ilyen hangfelvételeknél is érvényes ez a 70 éves szabály? Tehát, hogy a szerző vagy az előadó halála után 70 évvel lehet csak szabadon közé tenni? Van itt azért elég sok minden, ami így érdekes, és az árva műves utalás az ugye pont arra vonatkozott, hogy van egy olyan időszak, amikor még az oltalmi idő fennáll, de magát azt, aki jogosult volna, hogy erre engedélyt adjon, őt nem találják meg. Semmilyen jogutódját, tehát mondjuk feltételezhetően esetleg meghalt, de a jogutódjai sincsenek meg, mert az öröklésnél valahogy ezek a jogok elvesztek. Úgyhogy ebben az esetben van a kimentő szabálya a szerzőjogi törvénynek, ami lehetővé tesz egy ilyen központosított árvaművi jogosítást, amivel mégis jogszerűen lehet felhasználni, és ha véletlenül mégis előkerülne valaki, aki erre jogot formál, akkor természetesen őt ebből a juttatásból részesíteni fogják. Tehát akkor mégiscsak még egyszer megkérdezem, hogy tehát ez a 70 éves szabály, ez van? Van, persze. Hát volt közben két háború, meg elég sok zűrzavar, úgyhogy nagyon sok szabad mű van az első időszakból, de ugye ezek folyamatosan fogyni fognak. Tehát mire a Bakelitre eljutunk, az szerintem arra nem lesz a költségvetés pénze elég, hogy azokat online szabadon elérhetővé tegyük. Ugye itt az nagyon fontos, hogy mindent meg lehet hallgatni teljes terjedelemben on demand, tehát azt mondom, nem úgy, mint a Last FM-en, vagy itt-ott ilyen online rádiókban, most meg akarom hallgatni Gyárfás Dezső a családom, vagy Fedák Sáritól a Fedák Sári szobalánya vagyok én című kuplét, amit különben Heltai Jenő írt, és Kálmán Imre szerezte a zenét, igazi nagyon szuper csemegék vannak, akkor meghallgatom azt a számot, elteszem a sajátjaim közé, és akkor veszem elő, amikor akarom újra. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és ebből a szempontból egyedülálló ez a célkitűzés még így nemzetközileg is. Kicsit olyan, mint egy könyvtár egyébként. Nyilván ezért foglalkozik a Neumann-ház ezzel a projekttel. és mutatja azt is, hogy a 20. századtól kezdődően már nem csak könyvekről beszélünk, mint meglevő kulturális dokumentumokról, hanem hangfelvételekről, és aztán később majd mozgóképes felvételekről is. Gratulálok a kezdeményezéshez. Hol érhetik el a hallgatóink ezt a weboldalt? Köszönöm a gratulációt, és minél többen használják, annál jobb lesz. Úgyhogy a címe a www.gramofon.nava.hu. Régi felvételeket ugyan nem lehet megtalálni, a különböző torrent és videó meg file megosztó oldalakon, de érdekes, meg lehet találni régi felvételeket. Mindenféle ami meg az lehet interneten találni. Megtalálható, az torrenten is megtalálható. Gramofont is? Bármi. Internetet is letudott tölteni. Ja, értem. Igen, csak a nagy része pornó. Szóval sok érdekes tartalom mellett érdekes jogi feliratokat is találhatunk, állítja legalábbis Tudás Ágnes, hogy nagyon sok furcsa cifra eset található a torrent oldalakon. Igen, az elmúlt héten volt szerencsém, vagy szerencsétlenségem olyan ügyben eljárni, hogy jogsértő tartalmakat kellett levetetnem a netről, és ennek az a bevett szokása módja, hogy az ember a jogsértő tartalmat tároló oldalról egy időbélyegzővel eljártott más adatot készít, ezek után felkeresi a szolgáltatót is felszólítja, hogy a tartalmat távolítsa el. Csak név nélkül mondta, hogy zenéről van szó, vagy valamilyen filmalkotásra? Hát, amiről most konkrétan szó van, ez könyv. Tehát könyv alakjában megjelent dolgokat bedigitalizáltak, és aztán online könyv formájában közé tették, ami egy abszolút nem megengedett felhasználási mód, és a kiadó nyilvánvalóan emiatt nem túl boldog. Tehát ez volt az alap probléma, és ezek elég könnyen kereshetők, neten megtalálhatók, hasonló. És volt egy olyan oldalam, tehát egy központi torrenteket összegyűjtő oldal, ahol meg volt jelölve, vagy egyébként még ez a tartalom, amit most éppen le akartam vetetni, milyen egyéb torrenteken lelhető fel. És hát szükségszerűen meglátogattam ezeket az oldalakat, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy a torrent oldalaknak, ugye azzal együtt, hogy ezek egy ilyen valójában a jogi világot kikerülni próbáló ilyen, vagy jogon túlinak, magukat jogon túlinak gondoló oldalak, igen kemény jogi rendelkezések vannak. Tehát az első, amin így leginkább elcsodálkoztam, az az volt, hogy a torrent oldal bejelentkező szájtján, attól a keresőmezőben meg lehetett adni a mindenféle keresett szavakat, vagy kifejezéseket. Volt egy minimális grafika, amire még azt sem mondanám, hogy szerintem oltalomképes, de hogy volt, és oda volt írva alá nagy betűkkel, hogy minden jog fenntartva. És hát de hát egy szerzőjoggal foglalkozó ügyvédként ezen egy kicsit azért így meglepődtem, hogy itt, ahol azt gondolnám, hogy így már véget ért a világ, tehát hogy itt már mindenki azt gondolja, hogy mindent megtehet, azok, akik maguk ezt a rendszert fenn akarják tartani, a legerősebb, vagy az általuk legerősebbnek vélt szerzőjogi feltételezéseket teszik közzé, tehát hogy minden jog fenntartva az azt akarja jelenteni, hogy semmilyen jellegű felhasználás senkinek nem engednek, tehát minden felhasználás engedélyköteles, és csak akkor lehet ezzel élni, hogyha a szerző maga erre engedélyt ad. Na de ez a felirat, hogy minden jog fenntartva, az egy sor dologra vonatkozhat. Vonatkozhat a tartalomra, vonatkozhat arra a rendszerre, ami kiszolgálja. Talán ez utóbbira gondolhattak a hát üzemeltetők, nem? Én nem tudom, mire gondoltak az üzemeltetők, tehát arra tudtam mondjuk esetleg asszociálni, hogy az oldal kialakítási dizájnja mondjuk talán, mert hogy máshoz nem nagyon lehet hozzáférni, tehát az, hogy mondjuk milyen szoftveren fut maga a torrent oldal, azt nyilván ebből most nem fogod tudni megállapítani. Illetve hát a másik, hogyha abszurdabb feltételezéssel kívánok élni, akkor ugye ez azt jelenthette volna, hogy mindaz, amit ők ott a torrent oldalon összegyűjtöttek, arra saját maguk jogot formálnak, és ugye azt gondolják, hogy ez majd az általuk használt jogosítási modellen keresztül, ami egyébként egy fizetős modell, ráadásul mobiltelefonnal, SMS formájában fizetős modell, hogy majd úgy lesz ez érvényesíthető, és majd akkor ők ebből hogyan fognak mindenféle előnyöket kovácsolni. Lehetne akkor mondjuk egy ilyen betyár projektet indítani, amikor a különböző ehhez hasonló torrent oldalakról össze lehetne gyűjteni a különböző grafikákat, és ezt egy újabb torrent oldalon közzé tenni, de és oda kiírni, hogy minden jogot fönntartunk. Pont azért mondom, mert igaziból az a grafika, amit ott azon az oldalon találtam, szerintem nem ütötte meg azt az egyén eredeti jelleget, amitől az oltalom képesség egyáltalán fennállna. Tehát valójában ez egy vaktában való. Ha erre vonatkozott, akkor ez egy vaktában való rendelkezés volt, mert hogyha az oltalmi színvonalat valami nem éri el, akkor azon nyilvánvalóan nem kellett kedvezhettek azok a jogosultságok, amiket egyébként fenn lehetne tartani. De erről jutott eszembe, hogy esetleg lehetne egy ilyen részt indítani ebben a műsorban, hogy érdekes megoldásokat, vagy szerződési feltételeket, vagy nem is tudom, miket, minek szokták magukat hívni, tehát hogy ilyeneket, amiket a torrent oldalakon találnak az emberek, hogy ezeket lehetne egy kicsit elemezni, hogyha van a hallgatóknak kedve, akkor küldjenek be ilyet. Tisztán csak tudományos célzatta, ha nincs nekik kedvük, akkor én találok saját magamtól is párat, és akkor ezekről elbeszélgethetünk, mert elképesztő kikötések és feltételek tudnak szerepelni egy ilyen oldalon, most ez volt még talán a legenyhébb. Egyébként még egy jutott eszembe, hogy lehet, hogy ennek ilyen kommunikációs célzata van, hogyha a felhasználó felé azt sugározza, hogy minden jogot fönntartott, akkor ez biztosan legális ez az oldal. Persze visznek is szállhatták. Én annyit hadd tegyek ehhez hozzá, hogy személyes tapasztalatom, mint torrent felhasználó, hogy nagyon sokan még a torrent használat jogi oldalait sem ismerik. Nem az, hogy egy oldalnak a jogi feltételeit, hanem egyáltalán, hogy az mivel jár, hogy én egy torrent programot elindítok, hogy egyáltalán, hogy én megosztok azzal bármit is. Hát nem, én csak letöltök. Hiszi a átlag felhasználó, pedig ugye a torrentezésnek a technikai oldala az, hogy meg is osztom egyből, amit letöltöttem. És rengeteg ilyen kérdés van, amivel még ebből a szempontból lehet foglalkozni, ugye a legális torrent is létező dolog, beszéltünk is róla, mint az illegális. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a sorozat azért is jó lehetne, mert az összes ilyen kérdést, ami felmerülhet, hogy ha én a nagymamámnak a fotóit rakom fel egy torrenten, akkor mi történik? Mert hát ilyen kérdések előfordulhatnak, bár természetesen a problémát nem az okozza, hanem amikor a csillagok háborúja .xvid.sp.z.mob.cd1 nevű torrentet kezdi az ember tölteni, na az már véleményes. Egyébként ezekkel a torrent oldalakkal kapcsolatban tényleg fontos kérdés lesz, hogy elválasztjuk a búzát az ócsútól, tehát hogy hogyan tud majd tisztán látni az átlag felhasználó, hogy mi az, amikor még törvényes, amit ő tesz, és mi az, amit már nem. Tehát önmagában a torrent felhasználása, a rendszer használata az még nem egy bűncselekmény. Annyira nem, hogy vannak olyan cégek, akik erre használják, hogy ugye olyan tartalmakat osszanak meg, amit legálisan kell nagy mennyiségben sok embernek kiszolgálni, és hát így az internet erőforrásait elosztva használja az a sok ember, aki ahhoz a legális tartalomhoz szeretne hozzájutni. Szerintem ez teljesen működő modell lehet, akkor, hogyha ebben az irányban indulunk el, hogy ezt a témakört boncolgatjuk egy kicsit, hogy megnézzük az elejétől kezdve, hogy ennek mi a szerzőjogi háttere, hogy hol vannak ennek a határai, hogy hol van a szabad felhasználásnak a határa, és hogy ennek az engedélyezésnek mik lehetnek a következményei, illetve hogy mivel járhat, hogy ténylegesen, tehát van egyrészt az, amit az ember elolvashat a honlapon, hogy szerintük ez mivel jár, aztán van a mögött, ami jogilag tényleg indokolható, hogy ez mivel jár, és akkor abba a pozícióba hozzuk azt, aki mondjuk torrentezésre adja a fejét, hogy akkor tényleg dönteni tud, mert akkor rendelkezik az információkkal, hogy döntsön. Én azt szoktam mondani, hogy maga a torrent az a kés, tehát a késsel lehet mondjuk mentás pulykamel tokányt készíteni, illetve lehet halomra gyilkolni embereket, mert nem a késsel van a probléma, hanem a felhasználás módjával és a torrentnél, és itt van, hogy mire használjuk és hogyan használjuk. Folytassuk a nyílt forráskódú világban a kalandozásunkat. Nem lesz meglepő, hogy Borek András újra az Ubuntu-val foglalkozik, de annak egy kiegészítésével. Hát nem kiegészítésével, egy új verziót, amit április 29-től egyébként a torrent oldalakon keresztül is majd be lehet szerezni. Ez a 10.04-es, tehát 2010 negyedik hóban megjelenő verzió lesz. És három dolgot szeretnék itt kiemelni. Az egyik a design, második a funkció, a harmadik pedig a első új funkcióhoz kapcsolódó új szolgáltatás. Hát a design az ugye régóta ismert volt, aki használt Ubuntu-t, hogy ez a barnás, human designnak mondták ezt a dizájnt, ez volt az alapértelmezett felület, amivel az egyszerű felhasználó találkozott. Ez van, akinek tetszett, van, akinek nem tetszett. Hát az új, az még nagyobb felzúdulást keltett. Én azt mondtam, hogy finoman engem mondjuk a Mac OS X-re emlékeztet, a színvilágában is, illetve az ablakoknak a különböző kezelő gombjai is úgy vannak már elrendezve, mint a Mac OS X-en. Inkább ez az utóbbi az érdekes, tehát hogyha az a funkció választék az annyira emlékeztet rá, akkor az már lehet egy jogi probléma is. Mert ezt majd lehet, hogy az Apple majd ezen elszkanderoznak egyébként a jogászok, és az is kérdés, hogy mely területeken és melyik jogrendszerben lehet ez probléma, és milyen módon lehet probléma. Lehet, hogy Amerikában, tehát ahol mondjuk a tüdővel való légzést is le lehet védetni kvázi, ott probléma lehet, de mondjuk európai jogrendben, ahol azt mondják, hogy azért, hogy valamit le lehessen védetni, és annak olyan ismérvekkel kell rendelkeznie, ugye, hogyha dizájnról van szó, hogy egyedi, megkülönböztethető, és csak arra jellemző legyen. Kérdés, hogy egy arra hasonlító színvilág, vagy az, hogy a gombok ugyanazon az oldalon vannak, az mennyire elégíti ezt ki? Hát van azért színkódokra is védelem, tehát simán lehet levédeni színeket, védjegy oltalom alá helyezni, és itt ezek konkrét színkódok, tehát, hogy abban vannak meghatározva. És itt azt mérlegelik valóban szakértők bevonásával, hogy mondjuk a két színárnyalat, vagy a két színkód, azok mennyire hasonlítanak. Mondok egy példát erre, a benzinkutaknál ugye azt láthattuk, hogy jött ez a mindenki a természetért előre, és akkor a zöld energia és a zöld minden, és akkor érdekes módon a benzinkutak elkezdtek így megzöldülni. És ott azért az problémát jelentett, hogy más a piacon lévő és egyébként zöld színekben pompázó benzinkutakkal hogyan fog ez a kiválasztott zöld szín vajon összejönni, és aztán megtalálták a jó megoldást, nyilván látjuk, hogy ezt azért sikerült átvinni, de hogy ez komoly fejtörést jelentett. Hát gondolom azért ott is el voltak ezzel, hogy még szerintem azon a mesdjén mozogjanak, ami valószínű, hogy jogszerű. Én minden esetre üdvözlöm a változást egyébként. Régóta elérhető egyébként az Ubuntu-nak a korábbi verziójában is az a fajta kiegészítés, amivel egészen meg lehet mekesíteni a felületet. Én szeretem is használni ezt, nagyon jól érzem magam benne, és hát ami jó, azt érdemes ugye átvenni, tehát a jogtól érdemes tanulni. Felhasználókat egyébként megosztja ez az új dizájn. Ez egy népszerű irányban indulás, ugye? Ez az egyik eleme a népszerű irányban való indulásnak. Ugye az Ubuntu az már régóta azt tűzte ki, hogy egy jól használható, mindenki által használható operációs rendszer legyen. Ez is beletartozik, ez a lépés ebbe az irányvonalba, tehát ilyen szempontból abszolút nem meglepetés az, hogy a felhasználói élményt is szeretnék olyanná kalapálni, ami mondjuk az egyik legelismertebb operációs rendszernek a felhasználói élménye. Egyébként beszélgettünk erről egy kicsit a műsor előtt, hogy a Linux közösség egy részében van egy felháborodás ezügyben, hogy népszerű irányba indulnak az egyik disztribúcióval. Hát én azt mondom, hogy mindig vannak ilyen hangok, azok megmaradnak szerintem a faszekercénél, meg a kovakőnél, és pattintják tovább a többi dolgot, de azt mondom, hogy a tömegek eléréséhez feltétlenül szükséges az, hogy olyan legyen egy operációs rendszer, amit bekapcsolsz és működik, már pedig ez bekapcsolod, bebútol 10-20 másodperc alatt, attól függ, hogy milyen erős számítógéped van. És könnyen használható. Na itt jön egyébként a könnyű használhatósághoz az a funkció, hogy új funkciókkal bővült, vagy az a dolog, hogy új funkciókkal is bővült az Ubuntu. Nagyon sokat beszéltünk itt a műsorban már a közösségi oldalakról, és a közösségi szolgáltatásoknak az igénybevételéről. Most egy új menüponttal bővül az eszközsáv, amit Mi menünek neveznek el, ami az én menüm, és gyakorlatilag egy Gwibber nevezetű ilyen, hát azt mondom, hogy közösségi svájci bicska programnak az indítása, vagy hát annak az integrációját valósítja meg ez a menüpont, ami gyakorlatilag egy teljesen egységes ilyen chat programnak a felületén hozza egyszerre a Twittert, a Facebookot, a mindenféle chat programunkat, a Flickert, a Digget, és még lehet itt sorolni ezeket a különböző hasznos dolgokat, vizuálisan jó megkülönböztethetően, hogy melyik üzenet az melyik csatornához tartozik, és egész jól követhetően egyébként ezt lehet használni. Ez is kimondottan egy ilyen irányzat volt, hogy igenis ebbe az irányba el kell menni, és ezt a felhasználók kezébe kell adni, és nagyon-nagyon sokan erre használják a számítógépet manapság, ugye egy e-mail, Twitter, Facebook, fényképek, ugye a Flickeren, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy ezt egybevonták, és egy nagyon kényelmes eszközt adtak a kezükbe. Szerintem ez egy ilyen, hát erre szoktuk mondani, hogy a killer application, de hogy a dolog tovább görögjön, és még mindig a népszerű dolgoknál maradjunk, hát kap iPod támogatást, ráadásul natív iPod támogatást az Ubuntu. Gyakorlatilag rádugjuk az iPodunkat, és tudjuk a fájlokat jobbra-balra hozni-vinni. És nem kell az eredeti iTunes szoftvert használni. Nem, ezt megoldották a programozók, hogy csináltak egy olyan illesztőt, amivel ez megoldható. Tehát nem kell már programot telepíteni, meg semmit. Ehhez vajon Steve Jobs mit szól? Szerintem ez egy kicsit föl fogja bosszantani, illetve majd az, ami ehhez kapcsolódik. Ugyanis ez a dolog, ez nem áll meg itt, hanem van egy beépített ilyen zene és mindenféle ilyen podcast kezelője, a Rhythmbox, amelyik hát többféle szolgáltatáshoz mai napig is már tud kapcsolódni, a Jamendo, MagnaTune, Last.fm, stb. Bármelyik nagyhoz, és most elindult, amikor pont eznek a műsornak a felvétele van, elindult egy Ubuntu One Music Store nevezetű dolog, és ehhez is fog tudni csatlakozni. Na most, hogyha ezeket a dolgokat összerakjuk, azért itt látszik, hogy hát itt most nem a kispályás újításoknál tartunk, hanem bizony elirigyelték a Canonicalnak a vezetői az Apple sikerét, és hát megindulnak ezen a piacon is. Meglátjuk egyébként majd, hogy milyen sikerrel, mert azért látjuk, hogy már különféle mobiltelefon gyártóknak is voltak próbálkozásai inkább kevesebb sikerrel. Ismerve Steve Jobs harciasságát, ebből egy háborúság lesz. Hát valószínű, de azért a Mike Shuttleworth se egy úriember, hogyha üzletről van szó, mármint olyan szempontból, hogy ő se fogja azért majd meghúzni magát és a sarokba szűkölni, a Stevie ne bántsál minket, hanem üzletileg biztos, hogy ő is sikeresen akar ebből kijönni. Hát jönnek megint jól a szabadalmi perek. Hát jöhetnek a szabadalmi perek, de ezek is megint olyan dolgok, hogyha gondolom, hogy a fejlesztők azok olyan módon fejlesztették, amiket fejlesztettek, ugye a különböző blackbox fejlesztések, stb., amikkel ugye ki lehet védeni az ilyen pereket, bár biztos, hogy lesznek perek, és biztos, hogy lesznek majd nagy nekilendülések, de azt látjuk, hogy itt most a felhasználói élmény az nagyon-nagyon erősen előtérbe került, illetve azok a felhasználások, amik egyébként viszik előre ezt a dolgot, ugye a zene és a közösségi élmény, vagy a közösségi alkalmazások, ez mind hihetetlenül előtérbe került az új verziónál. Gonosz akarnék lenni, azt mondhatnám, hogy amíg majd vitatkoznak egymással a Canonical és az Apple, addig majd letorrentezzük a dolgokat. Az Info szótárban már jó néhány évvel ezelőtt foglalkoztunk a podcast kifejezéssel. Márpedig ez egy előjele volt annak a folyamatnak, ami bekövetkezett itt egy márkával. Az iPodról lesz most szó, Bódi Zoltán. Igen. Nagyon érdekes, hogy hogyan kapcsolódnak ugye össze az informatikában ezek a kifejezések, egy igazi hálózat, nyelvi hálózattal találkozunk itt. Tehát az iPodot azt tulajdonképpen nem kell bemutatni senkinek. Annak sem, aki nem használja, aki meg használja, az nyilvánvaló. 2001 óta nyűvjük már az iPodokat egyébként. Népszerű MP3 lejátszó lett belőle. Most már MP4 is. Igen, tehát nagyon-nagyon-nagyon népszerű, igazi divat termék, igazi divatot teremtett, és így ugye a nyelvésznek is érdekes, igazi divat szót és divat kifejezést teremtett. A 2000-es évek Walkman-je. Így van, ami megint ugye egy divat kifejezés, ami megint nagyon érdekes, mert az a magnókra volt érvény, és ezekre a kazettás sétáló magnókra, Walkman, és most megint használjuk, vannak Walkman mobilok. Egyébként nem kazettát kell rakni nyilvánvalóan, de szóval vissza az iPodhoz, tehát ez egy nagyon-nagyon nagy divatot teremt, nagy a hype-ot teremtő kifejezésé vált, és minden eleme az. Nézzük az elején azt a kicsi i betűt. Annak a kicsi i betűnek a története viszont ugyan az iPodnak köszönheti a népszerűségét, onnantól kezdtek el burjánzani ezek a kifejezések az Apple házatáján, de jóval korábban indult egyébként el, hogy ez az iMac időszakában jelent meg először ez a kis i betű maga a név előtt, ami eredetileg, az iMac az valamikor 1997-98 legelején jelent meg. És egyébként ez is kapcsolódik Steve Jobshoz, tehát amikor ő visszakerült az Apple-höz, akkor az ő egyik nagyon fontos iránymutatása volt, hogy ilyen irányba kell menni, amit az iMac jelképezett, és egyébként visszatértek a régi Macintoshoz, hogy egy dobozba építették a teljes számítógépet. És azt hiszem, hogy ez volt az első, amelyik kimondottan nem ezt a bézs vagy fekete színű dobozt használta, hanem egy gusztusos formát, tényleg egy forma termezett valamit, ami a lakásnak a része volt, a berendezési tárgyak része. Színes átlátszó műanyag dobozba került az iMac. Igen, igen. Szóval mi is volt ez az i? Eredetileg, erről megoszlanak a vélemények, de a legtöbb és a leginkább általánosítható vélemény szerint ez voltaképpen az internetre utal ez a kifejezés, de természetesen benne van az angol, vagy egyes szemelső személyű személyes néven, ez valami személyes dolog, hiszen az informatika hajnalán azért ez egy nagyon fontos jelenség volt, hogy ez már egy személyes eszköz, ugye personal computer, tehát az is személyi számítógép, tehát is valahogy ezt is nyilvánvalóan magában hordozza, de alapvetően az internetnek a funkcióját, ugye a szimbóluma volt. Sőt, hogy most visszagondolok rá, talán még Dragon Gyuri emlékszik rá, hogy az első Macintosh bemutatás, akkor meg is jelent valami nagyon személyes felirat a képernyőjén a Macintoshnak, hogy Hello, I am a Mac, vagy valamihez hasonló felirat volt, tehát ugye? Ez egy régi szlogen. Tehát ezt régóta, sőt, manapság még föl is használják a Macintosh versus Windows reklámháborúban. Hello, I'm a Mac. Ez egy fiatalember, aki egy sok ilyen, hogy mondják ezt, vígjátékból ismert kabarészínész tulajdonképpen, aki idősebb, pocakosabb, belassultabb konkurenciákkal szemben próbál bizonyos érverendszereket próbálok úgy fogalmazni, hogy ne sértsem meg egyik oldalt se, tehát évrendszereket győzelemre juttatni, és ő mindig úgy minden reklám elején úgy mutatkozik, hogy hello, I'm a Mac, és az ellenfele meg hello, I'm a PC. Tehát gyakorlatilag ez intézményesült ez a dolog, de ez igen, akkor indult egy ilyen vigyorgó kis Macintosh fejjel kezdődött a dolog, ami ilyen kocka alakú volt, és a mosolya kilógott a szélén a szájnak. Ez nagyon, szóval nagyon érdekes innen figura is, volt ez. Innen is rövidülhet le az IMM-ekből az iMac. Hát igen, igen. Szóval ennyit az i-ról, de ez sem volt érdektelen, de a pod az még érdekesebb. Mitől pod ennek az utótagja? 2001. Űrodüsszeja. Ugye tudjuk, hogy rengeteg nagyon-nagyon érdekes űrhajó modell volt magában, tehát az erről készült filmben, ugye a zseniális filmjében, és ennek az egyik típusa az Eva Pod nevet viselte. Ez egy egyszemélyes kabin, űrkabin, amelynek egyébként a dizájnja, a kinézete, hogyha messziről úgy kacsintunk, úgy hunyorítunk egy kicsit, és egy első generációs iPodot mellé teszünk, még hasonlít is egyébként, és a pod szó egy létező angol kifejezés, egy angol szó, amely egyébként ez a tok, kabin, körülbelül ilyesmit jelent. És a névadója ennek az eszköznek, ez rögtön asszociál, tehát ilyen nagyon többszörös, furcsa és érdekes asszociációs sorok végén jutott el odáig, hogy legyen pod a neve ennek, és tegyük elé az akkor már használatban lévő i előtagot, és az iPod, ez egy nagyon jól hangzó, nagyon jól kimondható kifejezésé vált, és rögtön divatot teremtett, maga az eszköz is, mert ugye úgy tervezték meg, hogy ez teremtsen divatot, legyen olyan, és a neve is nagyon jól passzolt ehhez, és aztán igen, ahogy az infoszóterben már korábban volt róla szó, ez van ugye a podcast kifejezésben, a broadcast és az iPod tudnélik ugye az MP3 hordozható média lejátszók legdivatosabbikának, így az egész technológiát és az egész eszköz szimbolizáló kifejezés által előtagjává, tehát tovább él a pod, mint hogy az iPod is, azóta már x-edik generációnál tartunk. És azt jól veszem észre, hogy a Walkman-hez hasonlóan már a köznyelben kevésbé márka névként használjuk az iPodot? Erre próbálok utalni az, hogy az a podcastingban is ugye éppen a pod az előtag, ami az MP3 lejátszókra, vagy a média lejátszókra utal. Nagyon gyakran szokták ugye mondani, hogyha MP3 vagy MP4 lejátszóról van szó, hogy akkor elveszem az iPodomat, pedig nem biztos, hogy az éppen iPod, de ez egy ilyen összefoglaló névé kezd válni, de természetesen az azért alapvetően az Apple termékét idézi fel. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban hallgathatják újra. Szilágyi Árpádot és a netidők asztal társaságát hallották, viszont hallásra.